en ziet tot zijn verbazing deze tienduizenden vogels in de grootste onstuimigheid schijnbaar heel spontaan talloze ingewikkelde figuren vormen, waarbij soms een dichtheid wordt bereikt van vleugel aan vleugel, zonder dat ooit één vogel tegen een ander opvliegt. Nooit een botsing, nooit valt er een, nooit gaat iets mis. De technicus staat erop te wachten, maar hij wacht vergeefs. Het is hier niet een door luchtstroming verrekte warreling. Het is hier één ontzaglijk organisme dat al die spreeuwen in zijn band getrokken heeft en volmaakt regeert. En bij dat inzicht van de wandelaar ontwaakt nu in hem de filosoof. Nu ziet hij voor zich een ontzaglijk magisch wezen, dat geheel zelfstandig deze dans begaat en met een individuele spreeuw niets meer gemeen heeft. Zo'n spreeuw is nu voor de wolk wat een enkele cel is voor ons lichaam. Zijn zelfstandig leven is opgehouden. Nu het erom gaat, de grote algemene trek voor te bereiden, neemt alleen de oergeest, die onmerkbaar alle spreeuwen al omvat, onverbiddelijk de leiding. En de filosoof begrijpt opeens dat het met de mens niet anders is. On TV. Tonight on Piers Morgan Uncensored, Prime Minister Rishi Sunak pledges the UK's full backing. From the news building in London, this is. When it comes to blame and condemnation, that's an important distinction. When it comes to grief and sympathy, Israel may be cavalier about civilian deaths and, to use that awful phrase, collateral damage. But killing civilians is not their aim. Israel may be cavalier about civilian deaths and, to use that awful phrase, collateral damage. But killing civilians is not their aim. The Hamas terrorists, on the other hand, wanted to kill as many innocent people as they could. Israel may be cavalier about civilian deaths and, to use that awful phrase, collateral damage. But killing civilians, may be cavalier about civilian deaths and, to use that awful phrase, collateral damage. But killing civilians may be cavalier about civilian deaths and, to use that awful phrase, collateral damage. May be cavalier about civilian deaths and, to use that awful phrase, collateral damage. But killing civilians is not their aim. May be cavalier about civilian deaths and, to use that awful phrase, may be cavalier about civilian deaths and, to use that awful phrase, collateral damage. Collateral damage. Collateral damage. Collateral damage. Collateral damage. Collateral damage, collateral damage, collateral damage, collateral damage, collateral damage, collateral damage, collateral damage, collateral damage, collateral damage, collateral damage, collateral damage, collateral damage, collateral damage, collateral damage, collateral damage, collateral damage, collateral damage. But killing civilians is collateral, collateral, collateral, collateral, collateral, collateral, collateral damage, collateral damage, collateral damage, collateral damage, collateral damage, collateral damage, damage, damage, damage, damage, damage, damage, damage, damage, damage, damage. But kill, but kill, but kill, but kill. be killing civilians. Damage. Mass terrorists, on the other hand, wanted to kill as many innocent Killing civilians is not their aim. When it comes to blame and condemnation, condemnation.